którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przyspieszenie akcji szczepień zapowiada wiceminister zdrowia. Opisanie listów do aresztowanych liderów polskiej mniejszości apeluje portal internetowy Związku Polaków na Białorusi. A w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata Polska zmierzy się dzisiaj z Andorą. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział w Polskim Radiu 24 przyspieszenie akcji szczepień. Do tej pory największą barierą była dostępność preparatów. Agencja Rezerw Strategicznych poinformowała, że w poniedziałek do Polski ma trafić 507 tysięcy szczepionek firmy Pfizer, a w środę 660 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. W kwietniu można spodziewać się dostawy 7 milionów szczepionek, czyli mniej więcej tyle, ile przez cały pierwszy kwartał, mówił Waldemar Kraska. Z tych danych, które mamy, szczególnie kwietniowych, tych szczepionek będzie zdecydowanie więcej, także dlatego chcemy poszerzyć te punkty, które mogą Polaków szczepić. W tej chwili mamy co prawda ich ponad 6 tysięcy, także mamy około 500 szpitali węzłowych, ale myślę, że dla szczepienia populacyjnego, kiedy tych szczepionek będzie bardzo dużo, potrzeba nam jeszcze dodatkowo więcej punktów. Od początku programu pierwszą dawką zaszczepiono niemal 4 miliony osób, a obie dawki przyjęły już prawie 2 miliony. Portal internetowy Związku Polaków na Białorusi znadniemna.pl apeluje o pisanie listów do przetrzymywanych w areszcie w Mińsku liderów polskiej mniejszości. Andrzej Pisalnik, redaktor portalu, powiedział Polskiemu Radiu, że solidarność z zatrzymanymi jest bardzo ważna. Wcześniej zarząd główny związku wydał oświadczenie w związku z zatrzymaniem Angeliki Borys, prezes związku i trojga innych aktywistów. Według członków zarządu głównego prześladowanie mniejszości polskiej i aresztowanie pani prezes jest ewidentnym ciosem wymierzonym w mniejszość polską na Białorusi. Zarząd główny ostro potępia te działania białoruskich władz. Zarząd zwrócił się również do obywateli Białorusi o solidaryzowanie się z mniejszością polską. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Po remisie 3-3 z Węgrami w Budapeszcie dzisiaj Polacy podejmą w Warszawie Andorę. O szczegółach Adam Malecki. Z Andorą liczy się tylko jeden scenariusz. Wygrana, 3 punkty i najlepiej grat goli. Brzmi łatwo, jednak selekcjoner Paulo Sousa ostrzega. To nie będzie łatwe spotkanie. Andora to zespół, który ma inne cele od nas. Musimy odpowiednio kontrolować emocje, od początku do końca. Musimy też grać szybko, tworząc okazję, wykorzystywać wolne pole, aby wygrać mecz. Z Andorą zagramy po raz drugi w historii. W 2012 roku, też w Warszawie, też przy Łazienkowskiej, Polacy wygrali 4-0, a jedną z bramek strzelił Robert Lewandowski. Tak, pamiętam tą bramkę, więc wspomnienia są fajne. Dziś Lewy, który ustrzelił dla Polski już 64 gole, wystąpi w roli kapitana po raz 57. Z Lewandowskim w ataku zagrają dzisiaj Milik i Piątek. W linii pomocy wystąpią Zieliński, Jóźwiak, Krychowiak i Rybus. W obronie Bereszyński, Glik i debiutant Piątkowski. W bramce Szczęsny. Początek meczu o 20:45. Na rozminowanie terytoriów w Donbasie potrzeba około 30 lat. Taką opinię przedstawił ukraiński wicepremier Oleksij Reznikow. Na wschodzie Ukrainy, na terenach objętych konfliktem, w wybuchach min giną cywile. Oleksij Reznikow swoje prognozy oparł na doświadczeniu Chorwacji w rozminowywaniu terytoriów po wojnie w byłej Jugosławii. Według ukraińskiego polityka szacowany koszt rozminowania Donbasu sięgać będzie kilkuset milionów euro. Według statystyki przedstawionej przez misję monitoringową ONZ do spraw praw człowieka, jedynie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku miny w Donbasie pozbawiły życia 8 osób cywilnych, a raniły kolejne 28. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie 8 stopni, w centrum 10 i do 14 na zachodzie kraju. Wszędzie przeważnie pochmurno i możliwe opady deszczu. W centrum także burze. Nad ranem od minus 2 stopni do plus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Handlowa niedziela i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład kup piekarnik parowy, płytę indukcyjną i zmywarkę Electrolux. Teraz w zestawie aż 1800 zł taniej, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, nazywam się Waldemar Modestowicz, jestem reżyserem. Zapraszam Państwa na marcową premierę. Scena teatralna Trójki. Jest z nami autor dzisiejszego słuchowiska, pan Jarosław Jakubowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie Jarosławie, program trzeci zaprosił Pana ponownie na antenę. Jak doszło do tego, że to właśnie kosmonauci byli tą kolejną propozycją? Tym razem stało się tak, że rzeczywiście miałem wybór tekstu, który chciałbym, no, żeby został zrealizowany. Postanowiłem zaproponować tekst Kosmonauci, który napisałem już kilka lat temu. On do tej pory nie miał swojego pełnego scenicznego wystawienia. Pomyślałem, że w tym dramacie są silne pierwiastki radiowe. Tak mi intuicja jakoś podpowiadała, że nadałby się do przestrzeni radiowej. Ponieważ występują tam różnego rodzaju interesujące przestrzenie dźwiękowe, no, interesujące głosy i tak dalej. Także no, mam nadzieję, że Państwu przypadnie ta rzecz do gustu. No, ja oczywiście jestem bardzo zadowolony z tego, że zrobił ten tekst mój ulubiony reżyser teatru radiowego Waldemar Modestowicz, że zaprosił do realizacji wybitnego realizatora Andrzeja Brzoskę. Za realizację muzyczną odpowiada również świetna specjalistka w tej dziedzinie, pani Renata Baszun. No i oczywiście aktorzy, którzy są solą dramatu. No także cóż, no tylko się cieszyć, że po raz kolejny mogę wrócić na antenę Polskiego Radia i serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy. Ja generalnie najczęściej piszę sztuki teatralne, czyli przeznaczony do wystawienia w teatrze, ale często słyszę, że moje teksty nadają się może nie tyle bardziej do słuchania niż do oglądania, to nadają się i do słuchania, i do oglądania. Akurat rzecz Kosmonauci opiera się na dialogu, na konfrontacji postaci, na dynamice w ich przemianie. Tam również pojawiają się różnego rodzaju efekty dźwiękowe, no bo rzecz rozgrywa się w przestrzeni kosmicznej, w maleńkiej kapsule statku kosmicznego, który gdzieś tam przemierza galaktyki, zagubiony w czasoprzestrzeni. Dla mnie osobiście rzeczą podstawową jest wyjść do odbiorcy. A czy ja wychodzę za pośrednictwem tradycyjnego teatru pudełkowego, czy teatru zamkniętego w pudełku radia, to jest jakby już nie tyle drugorzędny wybór, co jakby też niezależny ode mnie często. No tak się złożyło i ja się z tego bardzo cieszę, że tak się złożyło, że Teatr Polskiego Radia chce realizować moje teksty i mogę powiedzieć, że ja się bardzo dobrze z tym czuję. I to jest po prostu piękna przygoda w moim życiorysie dramaturgicznym. W moim przypadku te teksty nie wymagają jakichś wielkich przeróbek, ponieważ zwykle polega to na wycinaniu pewnych fragmentów, zagęszczaniu tekstu, no tak, żeby on zmieścił się w tych ramach czasowych słuchowiska radiowego. Czasami zdarza się też, że trzeba troszeczkę zmienić myślenie o tekście. To jest rzeczywiście bodajże trzecia, jeśli nie czwarta sztuka, którą reżyseruje. Wydaje mi się, że czwarta. Czwarta. Ale za każdym razem udaje się panu opowiedzieć zupełnie inną historię i każda z tych historii jest opowiedziana w inny sposób. To jest walor, tak myślę. Dlatego lubię się zderzać z pana tekstami. Ten było tyle ciekawe, że ta tematyka kosmiczna, jak się w dzieciństwie człowiek naczyta Lema, a mamy rok poświęcony właśnie Lemowi i jego twórczości. Jeszcze naogląda porządnych filmów, nie wiem, Ridleya Scotta, gdzie Odyseja kosmiczna Kubricka. No właśnie, Kubricka, gdzie ta tematyka jest tak pociągająca, taka pełna jakiejś przygody, rzeczywiście podróże w nieznane, do końca naszego świata, wszechświata, do granicy poznania. To zawsze było frapujące. Kosmonauci Tak ja to odczytałem przynajmniej. To jest taki właściwie moralitet, historia ludzi wysłanych właściwie na zatracenie. Oczywiście za każdym razem jest tak, że mamy nadzieję, że wrócimy, ale bardzo często bywa tak, że w połowie tej podróży mijamy punkt zwrotny i już powrotu nie ma. I tak jest też w tym przypadku. Myślę sobie, że to jak pan nawarstwił tam te sytuacje takie ostateczne, trudne i postawił swoich bohaterów wobec tych sytuacji i przyglądał się, jak oni sobie z tym poradzą, no to było frapujące właśnie. Mamy sytuację właściwie typową. No jest statek kosmiczny, na nim dwie pary, czyli dwa małżeństwa. Pewnie są też naukowcami, jeden z nich jest kapitanem statku. No jak zwykle w takich sytuacjach, nawet w kosmosie, zdarzają się konflikty między płciami, ale też osobowościowe. Te związki wystawione na próbę czasu i samotności, one ulegają różnym naciskom. Na dodatek jeszcze pan stawia tam coraz wyższe te przeszkody, czasami tak wysokie, że nie do pokonania. Jest jakiś moment zagrożenia, katastrofy, cud, który się zdarza, który powoduje, że przekraczają te granice zagrożenia, że potem usiłują jakby dojść sensu tego, co się stało. Ich wybory są w związku z tym różne. Jest tam jakieś poszukiwanie Boga, ale też wcześniej takie pytania. No skoro to jest, nie wiem, ostatnia godzina mojego życia, to co ze sobą zrobić? Pewnie dla każdego z nas przyjdzie ta ostatnia godzina. No i te wybory są też bardzo trudne. To taki częsty wątek, który się pojawia i w literaturze, i w ogóle w sztukach. Człowiek postawiony wobec jakiejś zagłady, katastrofy. Co wtedy? Czy jest w nas to coś, co jest ukryte, szlachetny diament, czy po prostu, no nie wiem, marność nad marnościami, mierzwa ludzka? Pan jakby to rozstrzygał. I tak sobie pomyślałem, że skoro tak, że to nie jest taka banalna historia dwóch par jakoś tam splątanych ze sobą uczuciowo, tylko to jest troszeczkę więcej, mimo że w takiej próżni kosmicznej, no to warto zaprosić naprawdę dobrych aktorów, inteligentnych, wrażliwych, którzy by potrafili sprostać temu zadaniu. I weszliśmy do studia, no i zaczęliśmy to rozgryzać jakoś tak. Nie zapominając oczywiście, że to jest statek kosmiczny i że przestrzenie są niewielkie i że właściwie cały czas się o siebie ocieramy, że trudno się tam tak wyobcować. Ja oczywiście też się zastanawiałem, no bo nie znam tej wersji scenicznej, i zastanawiałem się, co pan wyrzucił, panie Jarosławie, z tego tekstu. Ja nie wyrzuciłem tam zbyt dużo z samej fabuły, natomiast postanowiłem usunąć takie partie chóru, który rozdziela szczególne sekwencje dramatu. Pomysł ten z chórem bardzo interesujący. Już zaczynam żałować. W każdym razie ten chór wypowiada taki poemat, którego głównym tematem jest figura labiryntu, tego mitologicznego i tego labiryntu metaforycznego, w którym poniekąd się znajdujemy i z którego przynajmniej niektórzy z nas próbują się wydostać, a niektórzy są zadowoleni, że drepczą w tym labiryncie. No, w każdym razie jest to taki rodzaj filozoficznego komentarza tego, co się dzieje w statku kosmicznym, ale też wyjście z tego statku, tą przestrzeń międzyplanetarną, no to jest głos z zewnątrz, to jest takie jakby otwarcie tego statku, tej przestrzeni zamkniętej na jakąś rzeczywistość ponadfizyczną, powiedzmy. Ale jeden chór nam się ostał, dosyć przewrotnie, ten dziecięcy. Pomysł nie, zupełnie nieprawdopodobny. Nie ukrywam, że to też jest jakieś wyzwanie, jak to ugryźć, jak to zrozumieć, to przesłanie, które tam z ziemi do nich trafia, to przyszłe pokolenie, które coś opowiada o sobie. Ja muszę się panu przyznać do jednego drobnego wykroczenia, pewnie i tak by pan zauważył. Zmieniłem w tym poemacie XX wiek na XXI. Mam nadzieję, że pan to zaakceptuje, no bo to nasze przyszłe pokolenie, ci nasi przyszli kosmonauci, to są dzieci XXI wieku. To prawda, aczkolwiek no tutaj też miałem pewien zgryz, bo jest to cytat, wiersz Małgorzaty Hilar, my z drugiej połowy XX wieku. Ona pisała to w latach 60. albo wczesnych 70. To był czas, kiedy rzeczywiście ten podbój kosmosu wkraczał w taką nową... Ale to przecież tak miało być. Moje pokolenie, nie wiem, w marzeniach, które się przejawiały w opowieściach, nawet w wypracowaniach szkolnych, była taka wizja świata, który się będzie rozwijał właśnie w tym kierunku, poznania kosmosu, podróży kosmicznych, no dlatego połykaliśmy tego Lema, dlatego science fiction, to wszystko tak bardzo nas zajmowało, a tu się okazało, że skończyło się na telefonie komórkowym. Wtedy panował taki powszechny optymizm, tak? Bo cywilizacja ziemska miała się rozszerzać. Czyta pan Lema? Tak, w takim wieku licealnym bardzo dużo czytałem Lema. W ostatnich latach czytałem głównie jego listy. Zwykle wyobrażałem sobie Lema niemal jak Philip Dick, nie wiem, amerykański pisarz, który uważał, że Lem to nie jest postać ludzka, tylko... Tak, to nie może być człowiek. Tak. Stworzony przez jakieś służby specjalne, bo to jeden człowiek nie jest w stanie stworzyć takich światów w swoich książkach, więc ja rzeczywiście miałem takie jakieś wyobrażenie o Lemie, że to jest ktoś, no, nierzeczywisty, niewyobrażalna wyobraźnia, ogromna jakaś erudycja, nieprawdopodobna zupełnie. No i też trafność diagnoz, prognoz, nie tylko jakby to jego czysto techniczne rozważania, ale przede wszystkim filozoficzne, o tym jak rozwój technologii będzie wpływał na stosunki międzyludzkie. A jednocześnie ci jego bohaterowie, mimo że tak bardzo zanurzeni w takich zupełnie nieznanych technologicznych światach, że oni są jednak bardzo ludzcy, tacy bardzo oczywiście samotni i jakoś tam nieszczęśliwi. No ale to jest cecha człowieczeństwa w pewnym sensie. To prawda, to właśnie ja chciałem stworzyć w Kosmonautach taki obraz trochę groteskowy. Mam nadzieję, że to mi się przynajmniej w niektórych miejscach udało, że tam słuchacz zaśmieje się może, że jednak te ludzkie śmiesznostki, słabostki, i po prostu czynią z nas ludzi. Czy siedzimy gdzieś za biurkiem w pracy, czy lecimy w statku kosmicznym, no to po prostu jesteśmy tacy sami. Zmienia się jedynie dekoracja, kostium, zmienia się technologia, ale my chyba się nie zmieniamy, targani takimi samymi emocjami, wątpliwościami. Rzecz jasna, chrześcijaństwo tę perspektywę odmieniło, bo jednak dało jakąś tam nadzieję na przełamanie takiej cykliczności istnienia, a tym przełamaniem było zmartwychwstanie. Mogę panu zdradzić, że aktorzy w czasie nagrania w paru miejscach rzeczywiście się nieźle bawili, ale były też miejsca bardzo trudne, bardzo takie trudne dramaturgicznie, ale też trudne do pokazania w radiu. Coś, co w teatrze świetnie wychodzi bez słów, w naszym teatrze radiowym to może się nie udać. Oczywiście są na to sposoby. Mówię tutaj o tej scenie miłości, że oni postawieni przed faktem szybkiej i nieubłaganej śmierci postanawiają zakosztować życia w każdy możliwy sposób. Mówię tu o konsumpcji na przykład znakomitego jedzenia, czy piciu trunków wszelakich. Cielesno-miłosne użycie w radiu nie jest łatwe do pokazania, jeżeli się chce uniknąć jakiejś dosłowności, a dosłowność to nie zawsze jest dobra metoda na sztukę radiową, ale myślę, że spróbowaliśmy nie zgubić niczego z takiego napięcia i tych wszystkich atrybutów, jakie daje miłość cielesna, czy taka potrzeba właśnie wyzwolenia się z więzów ciała, nie przekraczając granicy dobrego smaku i jakiejś wrażliwości słuchaczy. W radiu trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Przecież to i tak jest wszystko kwestia wyobraźni słuchacza, więc to nie była łatwa scena. Oczywiście były tam jeszcze inne sceny, scena jakiegoś buntu, szaleństwa, rozbijania wszystkiego dookoła. To są sceny, które mogą być bardzo efektowne teatralnie, ale też mogą być efektowne radiowo. Myślę, że nie będzie pan zawiedziony i że słuchacze nie będą zawiedzeni. Jest jeszcze oczywiście jedna ważna rzecz, muzyka. Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego i bardziej banalnego niż zastosowanie muzyki kosmicznej. W końcu od lat taka muzyka gdzieś powstaje, stworzona z wielu wybitnych twórców, którzy tworzyli muzykę kosmiczną, a potem jak przychodzi do wyboru, to nie jest wcale taki łatwy wybór. Myślę sobie, że nasza Renia Baszun, wspaniały ilustrator, że sobie poradziła, to wszystko jest dzięki jej wyborowi i jej wyobraźni, którą się z nami podzieliła w tym słuchowisku. To jest zresztą bardzo ciekawe, że wyobrażając sobie podróż kosmiczną, my zawsze gdzieś mamy w głowie właśnie muzykę. A kosmos jest ciszą. Jest właśnie absolutną ciszą. Oczywiście nie byłem nigdy w kosmosie, ale tak z relacji kosmonautów wynika, że rzeczywiście w kosmosie panuje martwa cisza. Tak, to na pewno. Natomiast my jesteśmy jeszcze ograniczeni tym statkiem kosmicznym, gdzie są pewnie jakieś komputery, przyrządy, napęd, generatory, wszystkie te przekaźniki, cała ta technologia, radary, sonary. Myśmy nie chcieli robić kalki. Ja sobie posłuchałem muzyki, którą też Renia przygotowała, żebyśmy mieli jakiś punkt odbicia i do Gwiezdnych Wojen, i do Star Treka, i do paru różnych innych filmów. To jest jednak kosmiczny Hollywood, a ten nasz radiowy kosmos jest troszeczkę w mniejszym wymiarze, dlatego nie daliśmy tych dosyć oczywistych muzyk. Oczywiście jesteśmy skazani na jakąś dosłowność, bo budujemy w studiu radiowym coś w rodzaju tego naszego wnętrza statku kosmicznego. Zresztą przestrzeń jest bardzo podobna, bo to jest niewielka przestrzeń studia. Natomiast w sytuacjach dramatycznych człowiek przekracza wszelkie granice ekspresji. To jest oczywiście coś, nad czym właściwie powinno się panować, jeżeli się robi sztukę. Ale pomyślałem sobie, że to może być zamierzony krok. Myśmy po prostu nagrali scenę takiego załamania nerwowego jednej z bohaterek. Mówię tu o Ani Dereszowskiej. I to było tak wstrząsające, ale też tak nagłe, bo ona jest człowiekiem piekielnie utalentowanym, ale też z ogromnym temperamentem. Prawie, że połamało nam wskaźniki, jak to mówią realizatorzy. I to było rzeczywiście na granicy przesteru. Coś, co reżyserzy dźwięku tej klasy, co Andrzej Brzoska, unikają jak diabeł święconej wody. Ale wymusiłem na Andrzeju, żeby zostawił to, bo sobie pomyślałem, że jest sporo dowodów na to i to takich dowodów, które funkcjonują w pewnym sensie jako dokument, że w takich sytuacjach ekstremalnych człowiek nie panuje nad głosem. Ten krzyk może być tak ogromny, że on może po prostu połamać wszystko. Myślę sobie, że po takim zdarzeniu to jest coś, co ciągle podkreślam, że takie spotkanie w trakcie nagrania słuchowiska jest też takim zdarzeniem towarzyskim, że aktorzy wspaniale się bawili tym tekstem, że była taka naprawdę dobra atmosfera współpracy, wzajemnego słuchania się. To się czuje od razu. Dla mnie to jest coś, co czasami przenosi się na tamtą stronę mikrofonu, czyli czasami słuchacz słyszy to w słuchowisku, że aktorom było ze sobą dobrze. Dobrze się ze sobą rozumieli. Stworzyli zespół na to zdarzenie Teatru Radiowego i myślę, że tak było w tym przypadku. Panie Jarosławie, proszę. Kosmonauci mogą być odczytywani jako komentarz do obecnej rzeczywistości. Tak jak zresztą każdy inny dramat mogą być odczytywani, a nawet powinni być odczytywani współcześnie. I ja się z tego tylko i wyłącznie mogę cieszyć. Natomiast nie chcę, żeby kosmonauci byli odczytywani jako jakiś bieżący głos w dyskusji na temat, że chciałbym, żeby byli raczej pretekstem do namysłu nad naszą obecną sytuacją, taką sytuacją nie tylko materialną, fizyczną, zdrowotną, epidemiczną, ale przede wszystkim sytuacją duchową. Żebyśmy potrafili jednak ocalić tego ducha i ocalić nadzieję. W słuchowisku wystąpili znakomici aktorzy Ania Dereszowska, Piotr Grabowski, Kasia Dąbrowska i Grzegorz Małecki, a także Przemysław Bluszcz jako ten przewrotny głos z ziemi i Piotr Bąk jako automatyczny pilot. A także gromadka dzieci. To są takie nasze zaprzyjaźnione radiowo dzieci. Są bardzo zdolne. Antonina Żbikowska, Julka Szydłowska, Kuba Strach i Borys Wiciński. Dziękuję, panie Jarosławie. Mam nadzieję, że do kolejnego spotkania. Ja bardzo na to liczę, panie Waldemarze. Każda ta przygoda jest dla mnie takim krokiem w kosmos. 3, 2, 1, start. Centrum kontroli lotów. Tu centrum kontroli lotów. Mamy dla was dwie wiadomości. Powtarzam, dwie wiadomości. Złą i złą. Którą wolicie najpierw? Żart. Powtarzam, żart. Po pierwsze, macie poważnie uszkodzony napęd. Straciliście sterowność. Po drugie, jest prawdopodobne, że trajektorię waszego lotu przetnie asteroida. Powtarzam, pędzi na was kosmiczny kamlot, wielki jak jasna cholera, albo i jeszcze większy. Ale nie traćcie nadziei. Powtarzam, nie traćcie nadziei. Nasze komputery pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Koniec połączenia. Jarosław Jakubowski. Kosmonauci. Kosmonauci! Cecilio. Tak, Aleksia? Nic. Chciałem sprawdzić, czy jesteś. Dlaczego miałoby mnie nie być? Cecilio, kochasz mnie? Nie wiem. Dlaczego nie wiesz? Cecilio. Tak. Chciałbym mieć z tobą dziecko. Statek za półtorej godziny zderzy się z asteroidą. Tak, wiem, ale mimo to chciałbym mieć z tobą dziecko. Ty po prostu wypierasz ze świadomości fakt, że za niecałe półtorej godziny przestaniemy istnieć. Teraz, nie trzeba tak mówić. Jako kapitan statku powinieneś wykazać się większym realizmem. Moglibyśmy choć raz kochać się bez zabezpieczeń. No! To nic nie zmieni. Nic. Nie umiałabym teraz skupić się na seksie. No co nam innego zostało? Cokolwiek, tylko nie seks. Nigdy nie byłaś dla mnie czuła. O! Traktowałeś mnie jak służącą. Tak? No, bardzo mi przykro. Chciałbym ci to wynagrodzić. Uprawiając seks? Bez zabezpieczeń? Przez ten czas, jaki nam pozostał, będę dla ciebie taki, jakim chciałaś, żebym był. A, przecież i tak myślisz tylko o sobie. No, przecież to nieprawda. Mm-hmm. Chcę, żeby ci było dobrze, a mnie przy okazji. Chcesz, żeby mi było dobrze? To pozwól mi się przestać z Brunem. Co proszę? A dlaczego akurat z Brunem? A widzisz tu jakiegoś innego faceta? Na seks z kobietą nie mam ochoty. No ale dlaczego z nim, a nie ze mną? Bo nie byłam jeszcze z nikim poza tobą! Naprawdę? Nie udawaj, że nie wiesz. No, byłem pewien, że kto jak kto, ale ty... Co ja? No, co ja? Że możesz mieć tylu facetów, ile zechcesz. Ale miałam tylko ciebie. I chcę to zmienić. A. I oczekujesz ode mnie, że dam ci zgodę na seks z obcym facetem? Bruno nie jest obcy. Lecimy razem już 7 rok. Większość czasu spędziliśmy w hibernacji. Właściwie to dziwne, że dotąd się jeszcze nie pozdradzaliśmy. Jesteś tego pewna? Od siebie jestem pewna. Ale sugerujesz, że ja mógłbym to zrobić? A mógłbyś? Raz, uporządkujmy fakty. Ja chcę uprawiać seks z tobą, a ty z Brunem. Ach, nie bierz tego tak do siebie. Nie wiem, czy z Brunem będzie mi dobrze. No, jest to możliwe. Podobnie jak możliwe jest, że tobie będzie dobrze z Janą. Ale o czym ty do cholery mówisz? To co, to ma być jakaś wymiana barterowa? Nie, to ma być skosztowanie roku życia przed cholerną katastrofą, która nas niedługo czeka. Katastrofa to nie powód, żeby się zdradzać. Nie udawaj, świętoszka. Doskonale wiem, że mnie zdradzałeś. Wiem, ile razy i z kim. Nie możesz tego wiedzieć, ponieważ nigdy cię nie zdradziłem. Wrzesień 2040. Miałeś wtedy delegację do zbioru strzelca. I kwiecień... No? Kwiecień 45. Pamiętasz? Ha? Wróciłeś cały w malinkach z podróży do zbioru łabędzia. Mówiłeś, że to wysypka spowodowana gwałtowną zmianą klimatyczną. Co ty, wynajęłaś detektywa? Może. Po prostu kobieta wie takie rzeczy. No dobrze. Masz mnie. Możesz teraz zdradzić mnie z moim najlepszym kumplem. Ach! Nie wpędzaj mnie, draniu, w poczucie winy. Ale przecież jesteś niewinna. To ja zawsze byłem wszystkiemu winny. Ach, ty cierpiętniku. Zawróć, jeśli to możliwe. Nie przeszkadzam. Co? Nie, skąd? Cecylia właśnie mi powiedziała, że chce się z tobą przespać. To nie tak. Rozmawiamy. Ale Bruno, chcę, żebyś wiedział, że nie mam nic przeciwko tobie. Czy moje zdanie ma tu jakieś znaczenie? Z mojego punktu widzenia twoje zdanie się nie liczy. Liczy się to, że moja żona chce się z tobą kochać. Przed chwilą przyznał się, że mnie 2 razy zdradził. Nie, to ty powiedziałaś, że jesteś pewna, że cię zdradził. Blefowałam! Blefowałaś? Tak, blefowałam! A. Moja własna żona podstępem wymusiła ode mnie przyznanie się do winy. Okej, to może ja wpadnę później. Nie będzie już żadnego później. Nie, chcę... Czekajcie. Chcę, żebyście wiedzieli, że nie będę do żadnego z was chował urazy. No, łaskawco! Słuchajcie, właściwie przyszedłem, bo mam wątpliwości co do naszych obliczeń. Zaraz, sprawdzaliśmy je 1000 razy. Za godzinę asteroida rozwali nas w drobny mak. Zobacz. Gdyby zmienić dane wyjściowe, okaże się, że zdołamy ominąć obiekt w bezpiecznej odległości. Nie mamy napędu. Leci na nas asteroida wielkości stadionu. Wszystko stracone. Bruno. Nie podobam ci się? Cecilio. Ale co? Nie podoba ci się moja żona? Nie, nie no ale... Ależ tak, no. No tylko nie w tym sensie, no. Co... Naprawdę chcesz, żebym się przespał z Cecylią? No nie przespał, tylko uprawiał z nią seks. Oczywiście, że nie, ale w tej sytuacji już nie będę strugał zazdrosnego męża. Ty chyba też nie. Zaraz. Chcesz powiedzieć, że ja z Cecylią, a ty z Dianą? Nie. Przepraszam, za kogo wy mnie macie? Myślicie, że skoro pędzimy ku zatraceniu, to zrezygnujemy z wszelkich zasad, które czynią z nas ludzi cywilizowanych? Tak. Nie. O czym tak rozmawiacie? Słychać was za dźwiękoszczelną śluzą. Masz kłopoty ze snem? Postanowiłam nie brać pigułek. Chcę to przeżyć na trzeźwo. No raczej nie przeżyć. Na trzeźwo czy nie, jakie to ma znaczenie? Diano, chciałabym się przespać z Brunem. Określenie przespać się nie jest chyba właściwe, nie tylko ze względu na moją bezsenność. Chciałabym się z nim kochać. A on? Ja już im powiedziałem, co o tym myślę. A co myślisz? No, oczywiście, że to samo, co ty. No, że to jest niemoralne, że złe, niedopuszczalne. Dlaczego? No bo są zasady, na których nie można łamać, bo reprezentujemy cywilizację chrześcijańską, że... Ja reprezentuję wyłącznie siebie. Nie! Jesteś atrakcyjna. Szkoda byłoby zmarnować okazję, żeby lepiej się poznać, zanim wszystko się skończy. Nie? Nie zamienię się miejscami z Cecylią. Wiem, że nie układa się wam dobrze, ale to nie jest powód, żebyśmy rujnowali nasz związek. No, między mną a Aleksem wszystko okej. Okay. Nawiasem mówiąc, to z waszego przedziału dochodzą często odgłosy awantur. Nie! Bruno, przestań z tym nie. Jeżeli prześpisz się z nim... Jeżeli będziesz się z nim kochać na tym statku, w mojej obecności, to zabije was oboje, a potem zabije siebie. I zostawisz mnie samą? Ty to miej pretensje do Aleksa. Nie ja zacząłem tę żałosną komedię. Dobra. Przemyślmy to jeszcze wszystko na spokojnie. Ale przecież już zdecydowaliśmy. Za 5 minut możesz zmienić zdanie. 5 minut w tej przeklętej skorupie jest jak wieczność. Dobrze. Spotkajmy się za 5 minut. Zawróć, jeśli to możliwe. Uwaga! Przekazuję komunikat specjalny. Nasze komputery potwierdzają, że wasze zderzenie z asteroidą jest nieuniknione. Powtarzam, nieuniknione. W związku z zaistniałą sytuacją chcemy wam przekazać wyrazy naszej solidarności. Wiedzcie, że jesteście inspiracją dla mieszkańców Ziemi. Wasza wyprawa w nieznane... dowód nieograniczonych możliwości człowieka. Marzenia nie znają granic czasu ani przestrzeni. Thank you. Mam wrażenie, że wszystko między nami jest teraz święte. Przetworzymy tu nową religię. Tamci spisali nas na straty. Od początku to była poroniona misja. Marzę o tym, żeby usłyszeć śpiew ptaków. Wstaję rano, robię sobie kawę, otwieram okno. Jest poranny chłodzik, ale słońce ogrzewa moją twarz i otula ją. Zamykam oczy i popijam kawę. I wtedy słyszę ten świerkot dochodzący z góry, z nieba, ze słońca. Świergot z Kowronka. Skąd on tutaj? W środku miasta. Pewnie zabłądził. Albo zagnały go tu prądy powietrzne. Mrużę oczy i wysoko, w rozjarzonym błękicie, widzę maleńki, migoczący punkcik. Patrzę na niego długo, aż łzawię i bolą mnie oczy. Ale chwytam się tego migoczącego punkciku, jakby od niego zależała cała reszta rzeczy tego świata. Mamy siebie. Wysłali nas w otchłań kosmosu. Ale my z tej zatraty wyjdziemy zwycięsko. Niby jak? Śmierć nie musi oznaczać końca. No, ja nie o tym. Próbujesz narzucić mi swoją religię. A może ja jej nie chcę? Niczego nikomu nie narzucam. Widzę tu wszystko inaczej niż tam. Każdy z nas jest sam dla siebie zasadą. Ale to niczym nie różni się od tego, co tam. Tam problemem jest ilość. Ilość sprawia, że każdy jest mnożony przez mrowie wariantów, punktów widzenia, układów współrzędnych. W efekcie powstaje horrendalny chaos. Piekło, z którego nie ma wyjścia, bo wyjście jest tyle, że nie wiadomo, które jest właściwe. Chaos rodzi więc bezruch, apatię, acedię. My mamy szansę stworzenia nareszcie porządku. Powinniśmy błogosławić katastrofę. Jako samozwańczy kapłan, wyjaśnij nam, na czym miałby polegać ten nareszcie porządek? Na stworzeniu jedności. Niczego nie pamiętam, o niczym nie marzę. Jestem, który jestem. Nie, nie, nie, dość! Nie pozwolę na bluźnierstwa. Mieliśmy podjąć decyzję, pamiętacie? Ależ ona podjęła się sama. Musimy oddać się sobie nawzajem. Każde każdemu. Soki powinny zacząć krążyć w jednym, wspólnym obiegu. Koniec z podziałem na role płcie. Koniec z zazdrością i ukrywaniem pragnień. To wszystko zniknęło. Odeszło wraz z tamtym światem. Chcesz zagłuszyć wyrzuty sumienia. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe! Tak? A nie jest obrzydliwe przespanie się z innym facetem? Nie! Jeśli nie jest kłamstwem! Ale ja właśnie chcę raz na zawsze skończyć z kłamstwem! Prawda w obrzydliwości, obrzydliwość w prawdzie. Nie mogę tego znieść. Możesz, możesz, bo masz na nas. Diano, jaka jest twoja decyzja? Poddam się większości. Cecilio? Wszystko mi jedno. Dlaczego to robicie? Dlaczego nie może być tak jak dotąd? Słyszycie? On chce, żeby było tak jak dotąd. Chce, żeby było tak jak dotąd. O Boże. No. No chodź. Chodź do nas. Chodź. Bruno. Nie. Nie. Chodź, chodź, stary, nie bój się. Nie. Nie! Ale będzie fajnie. Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! To możliwe. Nie czuję żadnej ulgi. Mgli mnie. I mnie. Nikogo nie obchodzi wasze samopoczucie. Ile jeszcze mamy czasu? Nie chcę, żeby to się tak skończyło. Nie mów tyle. Powinienem podciąć sobie żyły. Co o tym myślicie? A może połknąć jakieś prochy? Mamy na pokładzie sporo prochów, nie? A może... to dość ekstrawaganckie, może... Wyskoczę w przestrzeń kosmiczną. Zamknij się! Powinniśmy to zrobić razem, Cecylio! Już, no. Tak, zdecydowanie powinnaś być wtedy przy mnie. Ale ja tego nie zrobię. Za bardzo się boję i za bardzo kocham życia. Jednak człowiek, który choćby raz w życiu nie rozważał samobójstwa, nie jest w pełni człowiekiem. Ona ma rację, ty za dużo gadasz. Wszystko jest słowem. Słowo jest wszystkim. Nie ma nic poza słowem. Jest coś. Śmierć. Człowiek się nie zmienia. Chce zawsze tego samego. Jeść, spać, kochać. Przed nami najtrudniejsze zadanie. Przeżyć te minuty, które nam zostały. Tylko jak je przeżyć? Uspokój się, kochanie. Przeżyjemy. Kiedy wszystkie twoje sposoby zawodzą. On tu jest. Kto? Bóg. No, podobno jest wszędzie. Widzę jego twarz. Widzisz twarz Boga? Jakby się opisał? Widzę go. To już wiemy. Jest coś poza tym? Nie ma nic poza tym. Żadnego przekazu dla nas? Przesłania? Widzę jego twarz. Ale podobny jest do nas? To znaczy, jesteśmy podobni do niego? Jest przeźroczysty. Jak woda. Nie. Jak powietrze. Które jest twarzą. Ale... jaki ma wyraz ta twarz? Uśmiecha się. Smutna. Otwórzcie oczy. Gadasz jak telewizyjny kaznodzieja. Ja tego nie kupuję. Olewam wasze reklamy. Reklamy podpasek, żarcia, alkoholu, kosiarek i reklamy waszego Boga też. On niczego od nas nie żąda. To po co nam taki Bóg? Ja to bym wolał, żeby on mi powiedział, co mam robić, a czego nie robić. Którędy iść, nie? Widzę tylko jego twarz. Nie, to co widzisz jest projekcją twojej wyobraźni, umysłu. Ale to nie zmienia faktu, że tam nic nie ma. Czarna, mroźna otchłań. Wręcz przeciwnie. To tu nic nie ma. Puste naczynia, skorupy, wspomnienia. Jeśli to Bóg, to powinien dać nam jakąś nadzieję. Powinien nas ocalić. On niczego nie musi. No więc to nie Bóg. To on. Widzę jego twarz. Przyrządy pokazują, że zostały nam tylko minuty. Już ci mówiłem, że przyrządy mogą się mylić. Ale nawet jeśli nie rozwali nas asteroida, to i tak jesteśmy straceni. Kiedyś skończą nam się zapasy. Ten statek nie był zaprojektowany na tak długą podróż. Nic nie zależy od nas. Wszystko zależy od jego woli. Możemy go błagać o ocalenie, ale on i tak zrobi to, co zrobi. O Boże! Niech wreszcie wszystko się wyjaśni! Wszystko jest jasne! Zwariowałaś! Wszyscy tu wariujemy! Ile jeszcze? Już niedługo. Zawróć, jeśli to możliwe! Zawróć, jeśli to możliwe! Zawróć, jeśli to możliwe! Za chwilę. Już! Cecilio, nie wiem, co o tym myśleć. Mam w głowie sieczkę. To coś najwyraźniej nas ominęło. Wychodzi na to, Bruno, że to ty miałeś rację, a maszyny się pomyliły. Jedno jest pewne, żyjemy! Żyjemy! Alleluja! Chwalcie słudzy pańscy, chwalcie imię Pana. A wy znowu swoje! Z każdą sekundą oddalamy się od ziemi! Pędzimy w nieznane! Asteroidy nas ominęły, ale i tak jesteśmy straceni! Nie! Nie! Musimy skontaktować się z Ziemią! Niech wiedzą, że żyjemy! Niech nas sprowadzą z powrotem! Ziemia! Ziemia! Ziemia! Słyszycie nas? Jesteśmy! Halo, halo. Żyjemy! Chcemy wrócić! Ściągnijcie nas stąd! Ziemia! Ziemia! To niemożliwe. Jesteście inspiracją i nadzieją dla całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy pozwolić wam wrócić. Nigdy. Ta misja będzie trwała, kiedy was już nie będzie. Prawdę mówiąc, nawet gdybyśmy chcieli was ściągnąć, to nie mamy pojęcia, jak. Powtarzam. Nie mamy pojęcia, jak. Są jakieś pytania? Nie. Jaka tam u was teraz pogoda? Przez cały dzień było ładnie, ale pod wieczór zaczął padać deszcz. Deszcz. Deszcz. Chciałabym go poczuć na twarzy i włosach. Poczuć, jak krople spływają do ust, a ubranie robi się coraz cięższe i przykleja się do ciała. Czas połączenia się kończy. Mamy dla was małą niespodziankę. My z drugiej połowy XXI wieku, rozwijający atomy, zdobywcy księżyca, wstydzimy się miękkich gestów, czułych spojrzeń, ciepłych uśmiechów. Kiedy cierpimy, wykrzywiamy lekceważąco wargi. Kiedy przychodzi miłość, wzruszamy pogardliwie ramionami. Silni, cyniczni, z ironicznie zmrużonymi oczami. Dopiero późną nocą, przy szczelnie zasłoniętych oknach, gryziemy z bólu ręce, umieramy z miłości. Niech miłość Bogu będzie z wami. Halo? Halo? Słyszycie mnie? Zabierzcie mnie stąd! Halo? Przestań. Halo! Uspokój się. Halo! Uspokój się. Czekajcie, spokojnie. Jeszcze raz sprawdzę obliczenia. Musi być sposób, żeby wrócić. Ale do czego? Przecież nawet wspomnienia się zmieniają, a co dopiero rzeczywistość. Choćbym miał nad tym spędzić resztę życia, będę próbował. Niech to wszystko szlak trafi. Czekaj, pomogę ci. Ciszej. A jutro się obudzisz i zobaczysz wszystko z innej strony. Nie chcę się obudzić. Obudzisz się. Wszyscy się obudzimy i usiądziemy do śniadania i wymienimy się uwagami, a potem... No, a potem co? Co potem? A potem... Stąpi ciąg dalszy. Wyczerpaliśmy wszystkie możliwości. To prawda. Ale nawet wtedy następuje jakiś ciąg dalszy. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Powtórz, bo nie zrozumiałam. Z obliczeń wynika, że możemy wrócić na Ziemię, wykorzystując pole grawitacyjne asteroidy. Warunek jest jeden. Musimy znacznie ograniczyć masę naszego statku. Pozbycie się zbędnych przedmiotów niestety nie wystarczy. To znaczy, że... Znaczy, że jedno z nas musi poświęcić się dla reszty. Że jedno z nas ma zostać wyrzucone w przestrzeń kosmiczną? Tak. Jeżeli pozostała trójka ma przeżyć. Wiem, że myślicie o mnie. Natchniona wariatka. Jej i tak wszystko jedno, ale mnie nie jest wszystko jedno. Ja chcę żyć. Każdy chce żyć. Co zamierzacie z tym zrobić? Możemy nic nie robić. Wtedy zginiemy wszyscy. Pytanie, czy tego chcemy? Chcecie. Chcecie, żebym się poświęciła. Wierzy, więc niech się poświęci dla innych. Chcecie mnie zabić. Kochanie, słoneczko moje, no nie mów tak. Przecież nikt tutaj nikogo nie chce zabijać. Ale tak wynika z obliczeń. Dobra, głosujmy. Chcemy zastosować środki zaradcze, czy nie? A co jeśli obliczenia są błędne? Robiliśmy je obaj niezależnie, wielokrotnie. Za każdym razem wyniki były te same. Komputer pokładowy je potwierdził. Nie ufam wam. Nikomu już nie ufam. Został mi tylko on. Kochani, nie wariujmy. Sytuacja i bez tego jest trudna. Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi i załatwimy to w sposób cywilizowany. Musimy głosować. Tak. Kto jest za? Ja jestem. Ja też. No, okej, ja też. Diano? I tak zrobicie, co chcecie. Ale kochanie... Zostaw mnie. Chcę być sama. Nie. Odtąd nikt nie może zostać sam. Ani przez chwilę. Nie możecie mnie zmusić, żeby w tym uczestniczyć. Niestety, obawiam się, że to jest konieczne. Przed nami najtrudniejsza decyzja. Myślę, że tajne głosowanie na kartkach będzie dobrym rozwiązaniem. Miejmy to wreszcie za sobą. Każdy z nas na osobności wpisze na kartce imię tego... Lub tej. Tej osoby, którą typujemy do opuszczenia statku. Świetnie powiedziane. Opuszczenie. Przygotuję kartki i długopisy. A, ja mam stary kapelusik. O. Trzymałam go na bal powitalny. Nadaje się na urnę. Proszę. No dobrze. Wszystko gotowe. Kapelusz zostanie na środku stołu. Wrzucimy do niego nasze głosy, a później wspólnie je odczytamy. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Cecylio. Tak, Aleksie? Nic, chciałem sprawdzić, czy jesteś. Dlaczego miałoby mnie nie być? Cały czas nie wierzę, że to się stało. Musisz wyrzucić to z głowy. Spójrz, czy to... Nie? Ziemia. Nadal nie mamy połączenia. Nie, to tylko zakłócenia pola magnetycznego. Mówisz jak bru... No, jak się czujesz, kochana? Hej. Jak po długim śnie. Czy Ziemia nie powinna być bardziej błękitna? Faktycznie jest trochę zaczerwieniona. No, to tylko zakłócenia pola magnetycznego. Nadal nie ma połączenia. Poradzimy sobie bez tego. Procedury są jasne. Tak, Bruno też tak powtarzał. I sam stał się ofiarą procedury. Bruno nie jest ofiarą, tylko bohaterem. Tak. Bruno na zawsze pozostanie w naszych sercach. Tak czy inaczej, pozbyłeś się rywala. Jeśli cię to pocieszy, nie głosowałem na niego. Więc na kogo? Domyśl się. Chciałeś się mnie pozbyć? Nie no, nie chciałem się nikogo pozbyć, ale musiałem na kogoś oddać głos. Ale dlaczego na mnie? Zaraz, nie powiedziałem, że na ciebie. Kłamca. Nie słuchaj tej wariatki. Nie widzisz, że chce nas ze sobą skłócić? Nigdy się mnie nie pozbędziesz. Nawet jeśli mnie też zabijesz. Też kierownictwo musiało wysłać na misję taką histeryczkę. Od początku wprowadzałaś tu zamęt. Ja? A kto chciał się przespać z Brunem? O, to była tylko fantazja. No jak cała ta podróż. Ta podróż jest naszym życiem. Staraliśmy się nadać mu jakiś sens. Tak, staraliśmy się. Każde z nas miało tylko jeden głos. Każde z nas mogło przeważyć wynik głosowania. Ale to ja zagłosowałam na, a raczej przeciwko Brunowi. Ty? Dlaczego? Nie mówmy o tym. To i tak nie ma znaczenia. Ale to prawda. Zrobiłam tak, bo tak mi kazał pan. Powiedział, musisz złożyć ofiarę z tego, co kochasz najbardziej. Więc to zrobiłam. Nie, nie chcę tego słuchać. Ale ja chcę. Chcę, żebyście wiedzieli. Drugi decydujący głos należał do Aleksa. Prawda, Aleksie? Prawda jest taka, że zaraz zaczynamy procedurę lądowania. Ziemia jest czerwona. Miejscami purpurowa. Jak rozpalony węgiel. Wygląda jak wielki pożar. Mimo to nie ma odwrotu. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Słuchowisko Jarosława Jakubowskiego Kosmonauci. Wystąpili Piotr Grabowski, Grzegorz Małecki, Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Piotr Bąk, Przemysław Bluszcz oraz Julia Szydłowska, Jakub Strach, Antonina Żbikowska, Borys Wiciński. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria Waldemar Modestowicz.